Betleem s-a născut Emanuel. Fără simț slava cerească, pe noi să ne mântuiască. Noi ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Îngerul strălucitor se arată la păstori. Bună veste le-a adus, astăzi s-a născut Iisus. Noi ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Iată semnul cel voi da, pruncul veți găsi așa. Frumușel e înfășat, într-o iesle stă culcat. Noi ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Oastea sfântă îngerească a început să-l preamărească. Slavă-i cântă Domnului, pace celor ce s-ai lui. Noi ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne închinăm, pe Iisus să-L lăudăm și cu tot să-I mulțumim, viața să-I o dăruim. Noi ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Noi ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos.